जीत फिक्स। अक्सर बहुत अफसोस होता है उन गलतियों का जिनको सही वक्त पर सुधारा जा सकता था। बहुत अफसोस होता है उन बड़े बड़े वादों के टूटने का जो लोग किसी लालच या स्वार्थ में आकर हमसे करके चले जाते हैं। अफसोस बहुत होता है जब हमें लगता है कि काश उस दिन कोई डिसीजन ले लिया होता। अफसोस बहुत होता है कि काश मैं अपने आप को वो समझता जो मैं हूँ। अफसोस बहुत होता है कि काश मैं उस वक्त रुकता नहीं। अफसोस बहुत होता है किसी के जाने का जो हम पे बहुत विश्वास किया करता था। अफसोस बहुत होता है किसी की कोई सच्चाई पता पड़ने का। अफसोस बहुत होता है मरते वक्त कि उस दिन ये कर लिया होता तो ये कर देता, वो कर लिया होता तो वो कर देता। अफसोस होता है ये जानने पर कि इस अफसोस से बचा जा सकता था। क्या तुम चाहोगे इस अफसोस में जाना? क्या तुम नहीं चाहोगे अपनी जिंदगी में वो सब पाना जो तुम्हें फ्यूचर में होने वाले इस अफसोस से बचा सके? क्या तुम नहीं चाहोगे कि कोई एक डिसीजन लेकर अपने रास्ते पे बढ़ते चले जाओ? क्या तुम नहीं चाहोगे कि अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ? ध्यान रखना, जिंदगी में अधिकतर अफसोस होते हैं कोई डिसीजन ना लेने की वजह से। डिसीजन ना लेने से अच्छा होता है किसी भी तरह का डिसीजन लेना और उसको हर हाल में प्रूव करके दिखाना कि हाँ, मुझे उस वक्त डिसीजन लेना था और मैंने लिया, और मैंने डिसीजन लिया इस वजह से आज मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि डिसीजन मेरा था। कभी भी डिसीजन ना लेकर अफसोस के जाल में मत फंसना मेरे दोस्त। अगर तुम किसी ऐसे मोड़ पे अटके हुए हो जहाँ पर बहुत जरूरत है कोई डिसीजन लेने की, तो यकीन करो खुद पर और एक डिसीजन लो और फिर पीठ थपथपाओ अपनी कि तुमने खुद को फ्यूचर में होने वाले एक अफसोस से बचा लिया है। तुम काबिल हो वो सब करने के लिए जो तुम डिसीजन लेते हो, और तुम मजबूर हो अफसोस करने के लिए अगर तुम डिसीजन नहीं लेते हो। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जो तुम नहीं ले सकते। तुम्हारा ब्रेन उन सब चीजों को एक्सेप्ट करेगा जो तुम उससे करवाना चाहते हो। किसी भी डिसीजन में ये सबसे पहली चुनौती होती है कि अपने आप को यकीन दिलाना कि बस अब मुझे यही करना है, और एक बार दिमाग को कन्विंस कर लिया तो समझो तुम्हारा वो काम हो गया, सच में हो गया। क्योंकि तुमने अगर अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया तो समझो किसी बहुत ही अलौकिक और दिव्य शक्ति वाले राजकुमार को अपना गुलाम बना लिया है, और वो अब तुम्हें वो सब करके देगा जो तुम करना चाहोगे। जो डिसीजन तुमने लिया है ताकि तुम्हें बाद में अफसोस ना हो, उसको पूरा करना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। अगर एक बार खुद को कन्विंस कर लिया कि मैं ये कर सकता हूँ। हमारी सबसे बड़ी चुनौती अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को कन्विंस करना नहीं होती है, हमारी सबसे बड़ी चुनौती है खुद अपने आप को कन्विंस करना। और इसीलिए दूसरों पर कोई ब्लेम देने के भी अधिकारी नहीं हो तुम। इसलिए उठो और आगे आने वाले अफसोस की जड़ को खत्म कर दो और एक डिसीजन लो, वो डिसीजन जो तुम्हें खुशी देता हो, तुम्हारे सपनों का फेवर करता हो, तुम्हें सब कुछ दे सकता हो, रेस्पेक्ट, मनी या सक्सेस, कुछ भी। ये पूरी जीत फिक्स फैमिली डिसीजन लेने वालों में है, ना कि अफसोस करने वालों में। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।